اوخو گورا دوی پا اللہ باندی هم دا دروغ تڑلو نمنا کیگی او دا دوی دا خکارا گناگار کے دو دا پارا بس دا یو گنا کافی دے۔